حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر مرد اپنی بیوی کے قریب جائے اور انزال نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو یہ صورتحال پیش آئے تو وہ اپنی شرمگاہ پر پانی ڈال لے، یعنی استنجا کر لے اور وضو کر لے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 505۔